اس لیے کہ اگر آدمی کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میرے تمام اعمال میرے تمام کرتوتوں کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مجھے اپنے ان اعمال اور کرتوتوں کی ایک دن ایک ہستی کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی، توحید اسی جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے اور شرک اسی جواب دہی کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر آدمی کے دل میں یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ مجھے اپنے تمام عملوں اور تمام کرتوتوں کی جواب دہی ایک دن ایک ہستی کے سامنے کرنی ہے تو انسان انسان کے لیے درندہ کیسے بن سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ امن جو غارت ہوا ہے انسانی زندگی سے اس کا واحد سبب یہی ہے کہ انسان توحید کی دولت سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی توحید میں ظلم کو اپنے ایمان میں ظلم کو یعنی شرک کو شامل نہیں کیا یعنی وہ سچے پکے موحد رہے تو اولئک لہم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہی ہدایت یاب ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ توحید ہی امن لا سکتا ہے انسانی زندگی میں، اور جس معاشرے سے جس ملک سے توحید رخصت ہو جائے امن اور شانتی بھی اس معاشرے سے اور اس ملک سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک سوال اسی مقام پر اور حل کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمام فتنوں و فساد کا اصل سبب کیا ہے؟ فتنے کیوں اٹھتے ہیں؟ فسادات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ فتنوں و فساد کا اصل سبب کیا ہے؟ ہم اس اصل سبب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں فتنہ و فساد کا اصل سبب معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تفریق اور فرقہ بندی، زمیندار اور مزدور میں فرق، مالک اور نوکر میں فرق، کالے اور گورے میں تفریق، اونچ نیچ کی تفریق، یہ فتنہ و فساد کا اصل سبب ہے۔ اور شرک یہی انتشار پیدا کرتا ہے۔ توحید کا کام کیا ہے؟ پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے مالک اور نوکر، حاکم و محکوم کی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ توحید انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور شرک، غور کیجئے کہ شرک انتشار ہی انتشار پھیلاتا ہے، اس لیے کہ شرک میں انسان کی سماج کی محبت و عقیدت کے مرکز مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹولی، ایک گروہ ایک مرکز سے وابستہ ہو جاتا ہے، ایک گروہ ایک مرکز سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور جتنے خدا ہوتے ہیں اتنے ہی محبت و عقیدت کے مرکز بن جاتے ہیں، اور یہ انتشار بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہر انسان کا اپنا ایک خدا ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، شرک صرف اور صرف انتشار پھیلاتا ہے، اور توحید یہ دعوت دیتا ہے پوری انسانیت کو کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کی نسبت سے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور پوری عالمی برادری اخوت کے بندھن میں بندھ جائے، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی لڑی میں منسلک ہو جائیں۔ میں نے ضروری سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کے تمام پہلوؤں کے اوپر سیر حاصل بحث کروں، تاکہ ایک طرف تو انسان کے دل میں توحید کی اہمیت اور اس کی عظمت واضح ہو جائے، دوسری طرف انسان کی نگاہوں کے سامنے شرک کی قباحت، شناعت اور دنات آ جائے۔ آج معاشرے پر نگاہ ڈالیے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کہیں نہ کہیں خود لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمانیت کا دم بھرنے والے کسی نہ کسی پہلو سے شرک میں ضرور ملوث ہیں۔ حیدرآباد وغیرہ کے اندر چلے جائیے تو الا ماشاء اللہ ہر ایک آدمی شرک کا چلتا پھرتا اشتہار نظر آتا ہے۔ ایک شناسا جب اپنے دوسرے شناسا سے ملتا ہے، آداب عرض قبلہ، آداب عرض قبلہ۔ اب دیکھیں کتنی خامیاں ہیں، ایک تو اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ آدمی جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو السلام علیکم کہے، اس نے کیا کہا؟ آداب عرض ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی تھی اس کے خلاف ورزی اس نے پہلی یہ کی، اور اسلام نے تو قبلہ ہمارا ایک ہی بنایا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا۔ پھر یہ آداب عرض قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ آداب عرض قبلہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو السلام علیکم چھوڑ کر کے آپ نے آداب عرض ہے کا جملہ استعمال کیا، اور دوسرے قبلہ تو صرف کعبہ ہے، یہ بہت سارے کعبے اور بہت سارے قبلے کہاں سے وجود میں آ گئے، ان قبلوں کی سند کیا ہے علمی؟ اور تیسرے سلام کرتے وقت، آداب بجا لاتے وقت آدمی تعظیمن اپنی کمر کو تھوڑا خم کرتا ہے، کیا اس کا جواز شریعت میں ہے؟ ایک روایت امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لائے ہیں اور اس پر حسن کا حکم لگایا ہے، اور یہی حدیث صاحب ابن ماجہ شریف میں لائے، روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قلنا یا رسول اللہ اینحنی بعضنا لبعض قال لا، رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن ورواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرتے وقت کیا اپنی کمر کو تھوڑا خم کرے، اپنے بدن کو تھوڑا خم کرے، جھکائے؟ اللہ کہ بالکل نہیں۔ اور یہاں جناب علی آداب عرض قبلہ کہتے ہو، نہ جانے کن کن کے سامنے دن بھر جھکتے رہتے ہیں۔ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ شرک کس طرح انسانی زندگی میں در آیا ہے، مسلمانوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ہم دانستہ نادانستہ طور پر دن میں انواع اور اقسام کے شرک کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ شرک تو انسان کو بالکل جاہل بنا کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ جہالت انسان کو ابھارتی ہے کہ طرح طرح کی اختراع کرے، چیزیں جو ایک حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے شرک مجبور کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ اس حقیقت کو بھی بدل دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہینوں کے نام کیا تھے؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاخر، جماد الاول، جماد الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذلحج، یہ 12 مہینے جانتے ہیں؟ جاہل عورتیں اس مہینوں کو کس طرح گنتی ہیں؟ محرم، سفر، 12 وفات، دستگیر، رجب، جمال بہار، وہ کوئی بزرگ ہیں ان کے نام سے وہ، شعبان کا مہینہ، رمضان، شوال، بندہ نواز، بقرعید۔ تو شرک اس طرح ہماری زندگی میں آ گیا ہے کہ یہ ابھارتا ہے طرح طرح کی اختراع پر۔ ہم ان تمام چیزوں پر راضی نہیں ہیں جو چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح آدمی ذہن نشین کر لے اور شرک سے اس طرح بچنے کی کوشش کرے جس طرح ایک خوفناک درندے سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہ 12ویں نشست توحید کے اوپر جو ہے، ہم توحید کے ایک خاص پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور توحید پر آج یہ ہمارا آخری بیان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تصوف یا صوفیزم کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس لیے کہ شرک کو مسلمانوں کی زندگی میں لانے میں تصوف کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لا کے بعد ایک لفظ ہے الہ۔ اس الہ کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم الہ کی شرح آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے اس کا لغوی معنی، اسے واضعین لغت نے اپنی لغت کی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد الہ کا قرآنی تصور کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ عربی لغت کی ایک کتاب لسان العرب اٹھائیں گے یا مختار الصحاح اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لام کے بیان میں لکھا ہوگا الہ یا لہو اے عبدا، یعنی الہ یا لہو با فتح یفتح سے، اس کے معنی ہے عبادت کرنے کے، عبادا کے معنی میں۔ اس معنی میں الہ کا مطلب جو فعال کے وزن پر بمانی مفعول ہے، معبود کے معنی میں ہوگا۔ گویا ایک معنی الہ کا معبود ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، یہ ایک معنی ہے الہ کا۔ دوسرا معنی لسان العرب میں جو لغت کی ایک کتاب ہے یوں لکھا ہوا ہے کہ وَأَصْلُهُ وِلَاح فَقُلِبَتِ الْوَاوْ حَمْزَةً كَمَا قَالُوا لِلْوِشَاحِ اِشَاح وَلِلْوِجَاجِ اِجَاج۔ وَمَانَ وِلَاهُنْ أَنَّ الْخَلْقَ يَوْلَهُونَ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَيَزَّرَّعُونَ إِلَيْهِ فِي مَا يُصِيبُهُمْ وَيَفْزَعُونَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَنُوبُهُمْ كَمَا يَوْلَهُ كُلُّ طِفْلٍ إِلَى أُمِّهِ۔ یہ لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس کے الفاظ ہیں۔ کہ یہ الہ کی جو اصل ہے وہ ولاہ تھی، یہ واو یہ الف سے بدل گیا ہے، حمزہ سے بدل گیا اور الہ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ وشاہ جو لفظ ہے وہ اشاہ سے بدل گیا ہے، اس کے اندر بھی یہی تعلیل ہوئی ہے کہ واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ معنی ولا کہ لئن الخلق یولہون الیہ، کہ تمام مخلوق اس کی طرف لپکتی ہے اپنی تمام ضرورتوں میں، تمام مخلوق اسی کی طرف اپنی ضرورتوں میں، تمام ضرورتوں میں اسی کی طرف لپکتی ہے۔ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ تمام مصیبتوں میں اسی کی پناہ لینے کی کوشش کرتی ہے، اور جملہ پیش آمدہ حادثات میں اسی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دوڑتی ہے، بھاگتی ہے۔ جیسے کہ ہر بچہ، ہر شیرخوار بچہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لپکتا ہے، محبت کے ساتھ لپکتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ الہ کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ یعنی الہ وہ ہستی ہے جو تمام امیدوں کا مرکز ہو، لوگ اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ کیے ہوئے ہوں، تمام امیدوں کا مرکز ہو، اور تمام آفات و مصیبت میں لوگوں کا مامن ہو، ملجا اور ماوا ہو، اور تمام حوادث کے اندر تمام لوگوں کی پناہ گاہ ہو۔ تو معبود کے معنی ہوا پناہ گاہ، تمام مصیبتوں میں پناہ گاہ وہی، تمام حادثات میں ملجا اور ماوا وہی۔ اور تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے فریاد رس وہی۔ تو گویا کہ الہ کے معنی میں فریاد رسی بھی داخل ہے، پناہ بھی داخل ہے، اور تمام مصیبتوں سے نجات دینے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ ایک معنی تاج العروس کے اندر لکھا ہے، جو لغت کی ایک کتاب ہے، لا یلیہو کے معنی ہوتا ہے احتجبا، چھپ گیا۔ ظاہر ہے کہ الہ کا مطلب ہوا جو نگاہوں سے اوجھل ہو۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں اسی کی وضاحت کی گئی ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، ہاں وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، تو وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک معنی تو الہ کا یہ ہے۔ ایک معنی لغت میں بیان کیا گیا ہے الہ یا لہو اذا تحیر، یعنی الہ یا لہو کا مطلب ہوتا ہے حیرت میں مبتلا ہونا، لئن العقول تالہ فی عظمتی، اس لیے کہ عقلیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اندازہ کرنے میں حیرت زدہ ہیں، سرگردہ ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اندازہ کرنے میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کتنا باعظمت ہے وہ، کتنا عظیم ہے وہ۔ گویا کہ الہ کے مفہوم میں انتہائی باعظمت ہونا بھی شامل ہے، اس لیے کہ عقلیں حیران ہیں اس کی عظمت کا اندازہ کرنے میں۔ یہ تو تھے لغوی معانی جو واضعین لغت نے اپنی لغت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ الہ کا قرآنی تصور کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیا معنی الہ کا لیا ہے اور کیا معنی انسانوں کے سامنے بیان کرنا چاہا ہے۔ ایک آیت کریمہ دیکھیے، سورہ فرقان کی، اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھیے آپ انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہاں خواہشات کو معبود بنا لینے کی بات کہی گئی، خواہشات کو الہ۔ ویسے آپ دیکھیں گے تو قرآن میں بیشتر مقامات پر الہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، لیکن چند مقامات پر الہ کی نسبت غیر کی طرف بھی کی گئی۔ یہاں دیکھیے الہ کی نسبت ہوا کی طرف یعنی خواہش کی طرف کی گئی، خواہش نفس کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ خواہشات کو الہ بنا لینے کا کیا مطلب ہے، یعنی آدمی اپنی زندگی کی لگام بجبر نہیں بلکہ برضا و رغبت بخوشی اپنی خواہش کے حوالے کر دے، یہ ہے اپنی خواہشات کو الہ بنانے کا مطلب۔ یعنی انسان اپنی زندگی کی لگام پوری کی پوری خوشی کے ساتھ بجبر نہیں اپنی خواہش کے ہاتھ میں دے دیوے تو گویا اپنی خواہشات کو اس نے الہ بنا لیا۔ کیا معنی نکلا الہ کا؟ الہ وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی لگام برضا و رغبت اس کے حوالے کر دے, یہ ہے الہ کا مفہوم. تو اگر آپ بندے ہیں اور آپ نے اللہ کو اپنا الہ مانا ہے اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی زندگی کی پوری لگام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں خوشی سے دے دیں. کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایسا کرتا ہے؟ تو ایسے ہوا کہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اور منع کیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو, مطلب سمجھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یہ تو تمہاری زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے, لیکن تمہارا عمل کیا ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے الہ تم نے اللہ کو بنایا, اور الہ کسے کہتے ہیں قرآن میں؟ کہ الہ وہ ہستی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی پوری لگام بخوشی اس کے حوالے کر دے, لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تم نے تو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اپنی زندگی کی لگام تم نے اپنی خواہشات نفس کے حوالے کر دیا ہے, پھر کہاں تم نے معبود مانا اللہ کو؟ کلمے کے مطابق تمہارا عمل ہے جو زبان سے تم نے ادا کیا ہے, تمہارا قول کچھ ہے, عمل کچھ ہے, تمہاری گفتار کچھ ہے, تمہارا کردار کچھ ہے. اگر تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی زندگی کی لگام اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں دے دو, اس کے حوالے کر دو برضا و رغبت خوشی کے ساتھ. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کا, لیکن اپنی زندگی کی لگام وہ اپنی خواہشات نفس کے حوالے بخوشی کر دیتا ہے, تو مشرک نہیں ہوا. دوسرا معنی, واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا, انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ معبود ان کے عز بن جائیں. عز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے, ترجمہ یہ ہے, ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے ہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہة, انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے ہیں تاکہ وہ الہ ان کے لیے عز بن جائیں. عز بن جائیں, عز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغت میں عز کا مطلب ہوتا ہے پشتی بان, بیکنگ کرنے والا, بالفاظ دیگر مددگار, حامی. اور عز کے مفہوم میں بات بھی داخل ہے, ایسا مددگار, ایسا مددگار جس کے اوپر کوئی غالب نہ ہو سکے اور وہ سب کے اوپر غالب ہو. عز کا مطلب کیا ہوا؟ مددگار, اور ایسا مددگار کہ وہ سب کے اوپر غالب ہو, اس کے اوپر کوئی غالب نہ ہو. انسان نے یہاں کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کا, لیکن اس نے کتنے مددگار بنا رکھے ہیں بتائیے. گفتار کچھ ہے اور کردار کچھ ہے. لا الہ الا اللہ میں الہ کا مطلب ہے مددگار, یعنی مدد اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کلمہ تو زبان سے ہی ادا کرتا ہے, لیکن کتنے پشتی بان بنا رکھے ہیں انسانوں نے اور کتنے مددگار اپنے بنا رکھے ہیں. تیسرا معنی الہ کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں, فرعون کہہ رہا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لا جعلنک من المسجونین, اگر تو میرے علاوہ معبود بنائے گا. قال لئن اتخذت الہا غیری, میرے علاوہ اگر کسی کو الہ بنائے گا تو میں تجھے قید خانے میں بند کر دوں گا, قید خانے بھیج دوں گا. یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ مقتدر اعلی, حاکم علی الاطلاق. کیا مطلب اس کا مقتدر اعلی؟ اسی کا اقتدار نافذ ہے کائنات میں, اور وہ کائنات کا حاکم علی الاطلاق ہے. صرف اسی کی اطاعت کی جائے, صرف اسی کا حکم مانا جائے. آج ہمارے سامنے طاغوتی قوانین ہیں, ہم ان طاغوتی قوانین کے اوپر عمل کرتے ہیں, تو اللہ کو ہم نے عملاً کہا حاکم علی الاطلاق مانا. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے آپ نے یہ تو کہا زبان سے کہ اے اللہ میں تجھے مقتدر اعلیٰ مانتا ہوں, میں تجھے حاکم علی الاطلاق مانتا ہوں, لیکن عملی زندگی میں ہم نے تو طاغوتی طاقتوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل شروع کر رکھا ہے, تو ہم نے اللہ کو کہا حاکم علی الاطلاق مانا, کہا مقتدر اعلیٰ مانا. گویا کہ قرآن میں الہ کے تین معنی ہیں. ایک معنی تو ہے کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں زندگی کی لگام دے دی جائے, ایک معنی الہ کا یہ. دوسرا مددگار, اور ایسا مددگار جو سب پر غالب ہو, کوئی اس پر غالب ہونے والا نہ ہو. اور تیسرے مقتدر اعلی اور حاکم علی الاطلاق. یہیں ایک شبہ کا جواب بھی دیتا چلوں. شبہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے انسان کا انسان سے, اور ایک تعلق ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا صاحب مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ حاکم اور محکوم کا ہے. اللہ حاکم ہے اور انسان اور بندہ محکوم ہے. اور دیوبندی مسلک کے مشہور عالم جن کا حال ہی میں بھی انتقال ہوا مولانا ابو الحسن علی الندوی, ان کی کتاب عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح, پڑھیے اس کتاب کو, بڑی اچھی کتاب ہے. عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح, اس کے صفحہ نمبر 54 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جو ہے وہ محب اور محبوب کا ہے. یہ وہی صوفیانہ تشریح ہے جو ان سے قبل بہت سارے صوفیہ کرتے ہیں, اور حضرت بھی مشربن صوفی تھے, مسلکن دیوبندی لیکن مشربن صوفی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی جو نوعیت ہے وہ محب اور محبوب ہے, لیکن دونوں بزرگوں کی جو اور تشریح ہے انسان اور اللہ کے درمیان تعلق کی نوعیت پر, دونوں بیانات کے اندر افراط اور غلو موجود ہے. مودودی رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ اللہ اور بندے کے درمیان حاکم اور محکوم کا تعلق ہے, یہ بھی غلو آمیز ہے. اور الندوی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ انسان اور بندے کے درمیان, اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی جو نوعیت ہے وہ محب اور محبوب کی ہے, اس کے اندر بھی افراط اور غلو موجود ہے. ذرا غور کیجئے کہ اگر مان لیا جائے کہ محب اور محبوب کا تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان, تو مطلب یہ ہوا کہ محبوب اگر کوئی برا کام بھی کرے تو اس کا ہر برا کام قابل معافی ہے, اس لیے کہ تعلق تو محبوب اور محب کا ہے. اور اگر حاکم اور محکوم کا تعلق مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محکوم کوئی غلطی کرے تو ضروری ہے کہ سزا دی جائے. صحیح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت بادشاہ اور رعایا کی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو جگہ جگہ الملک کہا ہے. سورہ حشر کی آخری آیت مطالعہ کیجئے, اس میں آپ کو نظر آئے گا واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو ملک کہا ہے, ملک معنی بادشاہ. تو اللہ بادشاہ ہے اور تمام کے تمام انسان اس کی رعایا ہیں, یہ تفسیر بہتر ہے. اور تعلق کی یہ نوعیت افراط اور تفریط سے اور غلو سے بالکل پاک ہے, اس لیے کہ اگر انصاف پسند بادشاہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح تو ہے نہیں, وہ ایک انصاف پرور بادشاہ ہے, رعایا اگر غلطی بھی کرتی ہے تو بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے, اور کبھی کبھی رعیت کو سزا بھی دیتا ہے. اور ایک بادشاہ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ رعایا کی ہر غلطی کے اوپر داروگیر نہ کرے, بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دے, لیکن بعض بعض غلطیوں پر اس کی گرفت بھی کرے, اس کی پکڑ بھی کرے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت جو ہے وہ بادشاہ اور رعایا کی. اب آگے بڑھ کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں الہ کے کیا کیا معنی بیان کیے ہیں, کون کون سی ہستیاں الہ بن سکتی ہیں. اگر ان تمام معیارات کے اوپر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف وہی حقدار ہے کہ الہ بنے. اور اگر ان تمام معیارات پر جو قرآن نے پیش کیے ہیں کوئی ہستی پوری نہیں اترتی ہے تو وہ الہ بننے کے مستحق نہیں ہے. قرآن میں 122 مقامات پر لفظ الہ کا تذکرہ آیا ہے. اللہ نے 122 مقامات پر لفظ الہ کا ذکر فرمایا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک آیت کے اندر کہ الہ کے اندر کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الایات ثم ہم یصدفون. آپ کہہ دیجئے, تم ذرا غور کرو, ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت کو لے لے وے, تمہاری بصارت کو لے لے وے اور اسی طریقے سے تمہارے دل پر مہر لگا دے تو کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو یہ ساری چیزیں لے آئے. مطلب صاف ہے کہ آنکھوں کی بینائی دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی, آنکھوں کی بینائی لینے والا وہی, جس کی بینائی لے لے وے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بینا نہیں کر سکتی, اور اگر جسے بینا کرنا چاہے کوئی طاقت نابینا نہیں کر سکتی. اسی طرح کسی کو بہرا بنانا چاہے تو کوئی اسے قوت شنوائی نہیں دے سکتا, اور اگر کسی کو قوت شنوائی عطا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بہرا نہیں بنا سکتی, اور اگر کسی کا دل کھول دے وے شرح صدر کر دے تو اس کے دل کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ساری قدرتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں. کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کو بینائی دیتا ہو, کسی کی بینائی چھینتا ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو لوگوں کو قوت شنوائی دیتا بھی اور چھینتا بھی ہو؟ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ جو لوگوں کے دل کو کھولتا بھی ہو اور لوگوں کے دلوں پر مہر بھی لگاتا ہو؟ ہاں, یہ سوال کر سکتے ہیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کوڑھیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے, اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے, تو یہاں تو ایک انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوئے؟ جواب اس کا خود قرآن نے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم مٹی سے چڑیے کی شکل کی ایک چیز بناتے ہو, فَتَنْفُخُ فِيهَا اس کے اندر تم پھونک مارتے ہو, فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي تو وہ چڑیا بن جاتی ہے میرے حکم سے, میرے حکم سے بِإِذْنِي. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور تم کوڑھیوں کو اچھا کرتے ہو, اندھوں کو اچھا کرتے ہو بِإِذْنِي میرے حکم سے, میری اجازت سے, اور مردوں کو زندہ کرتے ہو وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي مردوں کو تم زندہ کر دیتے ہو میرے حکم سے. مشہور مفسر علامہ رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ ذکر الاذن فی هذه الافاعیل انما هو علی اضافت حقیقت الفعل الی اللہ, کہ یہاں جو بے اذن کی قید لگی ہے, بے اذنی کی قید لگی ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ سب کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے. انما هو علی اضافت الحقیقت حقیقت الفعل الی اللہ, کہ یہ سب حقیقت میں فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مظہر ہیں, ان کے ہاتھ پر یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے, یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی طرح اولیاء کرام کے ہاتھوں جو کرامات ظاہر ہوئی, اولیاء کرام کے ہاتھوں جو کرامات ظاہر ہوئی, جس طریقے سے انبیاء کرام کے ہاتھوں جو معجزات صادر ہوئے, یہ کرامتیں اولیاء کی خود کی نہیں تھی, اور انبیاء کے ہاتھوں جو معجزات صادر ہوئے یہ ان کے افعال نہیں تھے, بلکہ مظہر تھے, وہ کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا, فاعل حقیقی وہ تھا, مظہر صرف یہ تھے. چونکہ مظہر تھے یہ, ان تمام چیزوں کے ظاہر ہونے کی جگہ تھے, لہذا ان کی طرف نسبت مجازی طور پر کر دی گئی, ورنہ حقیقت میں یہ تمام چیزیں کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھا, ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ سب کچھ کرتے تو پھر مرتے کیوں؟ انہیں لوگوں کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا کہ ان کے قتل کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں آسمان کی طرف اٹھائے؟ یہ مجبوری ظاہر کرتی ہے کہ یہ سارے کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود کے نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ہر جگہ ان کے معجزات کے صدور کے وقت بے اذنی کی قید لگائی ہے کہ یہ سب کچھ جو ان کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو رہے ہیں یہ سب ہمارے حکم سے ہو رہے ہیں، ہمارے اذن سے ہو رہے ہیں. تو گویا کہ سماعت کا دینے والا وہی، چھیننے والا وہی، بصارت کا دینے والا وہی، بصارت کا چھیننے والا وہی، دل کو کھولنے والا وہی، اور دل کو تنگ کرنے والا وہی، دل کے اوپر مہر لگا دینے والا وہی. اگر کسی اور کے اندر یہ ساری صفتیں نہیں ہیں تو وہ اعلان نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ام لہم آلہتن تمنوہم من دوننا، کیا ان کے کچھ اور الہ ہیں جو مصیبتوں کو ان سے روکتے ہیں؟ یہاں بتایا گیا کہ مصیبت سے بچانے والا کون، مصیبت اگر آتی ہے تو مصیبت کو روکنے والا کون، کوئی اور الہ ہے؟ جواب میں خاموشی ہے، سکوت ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مصیبتوں کا جو دور کرنے والا ہو صرف وہی الہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کا دور کرنے والا نہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنا لیے ہیں، جو دیگر الہ بنا لیے ہیں، مقصد یہ ہے ان کا تاکہ ان کی مدد کی جائے. یہ آستانوں کے اوپر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ان کی مدد کی جائے. آیت کریمہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو اور الہ بنا لیے ہیں، مقصد صرف یہ کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن یہ مدد نہیں کر سکتے. مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. جب یہ مدد نہیں کر سکتے تو الہ کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ الہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کی مدد کرے. سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور بہت سارے الہ بنا لیے ہیں. یہ الہ کیسے ہیں؟ لا یخلقون شیئا، ایک چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں. قرآن حکیم نے شرک کی تردید کرتے ہوئے سب سے بڑی جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. جو خالق نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور ہمیشہ سے مشرک قومیں بھی یہ مانتی آ رہی ہیں کہ عالم کی تخلیق کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، خود ان کی تخلیق کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر کے سوال کیا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، تم کو پیدا کرنے والا، تمہیں خلق کرنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر الہ متعدد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تعدد خالق تعدد الہ کو مستلزم ہے. اگر تم یہ مانتے ہو کہ الہ کئی ہیں تو ماننا ہی پڑے گا کہ خالق کئی ہیں، حالانکہ تم اس کے قائل نہیں ہو. تم تو مانتے ہو کہ خالق صرف اللہ ہے تو مانو کہ الہ بھی ایک ہی ہے. وہی دلیل یہاں دی گئی ہے واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے الہ بنا لیے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خالق نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا. اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، اے دنیا کے تمام انسانوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے اسے سنو. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، معبود مانتے ہو، یہ لوگ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اب بتاؤ جو پیدا نہ کر سکے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، خالق وہی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ مانتے ہوئے بھی الہ کئی مانتے ہیں. اللہ نے وہی سوال یہاں کیا ہے کہ جب یہ خالق نہیں ہے تو یہ الہ کیسے ہو سکتے؟ خالق تو صرف میں ہوں، لہذا الہ میں ہی ہو سکتا ہوں، دوسرا اور کون ہو سکتا ہے؟ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے الہ بنا لیے جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو بلکہ یہ خود مخلوق ہیں. اور دوسرے ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, یہ لوگ نہ تو نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں. یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو, نفع دے سکے جس کو چاہے, جس کو چاہے تکلیف پہنچا سکے, وہ الہ ہو سکتا ہے, اور نفع دینے والا, نافع اور ضرر دینے والا زار میرے علاوہ کوئی نہیں, لہذا میرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا. ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا, اور یہ جن کو انہوں نے میرے علاوہ الہ بنا رکھا ہے, یہ موت کے بھی مالک نہیں, زندگی کے بھی مالک نہیں, اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو موت نہ دے سکے وہ الہ نہیں ہو سکتا, جو زندہ نہ کر سکے, زندگی نہ دے سکے وہ الہ نہیں ہو سکتا, مرنے کے بعد اٹھا نہ سکے, زندہ نہ کر سکے, تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری صفتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہیں, لہذا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا. جتنے بھی الہ انسانوں نے گڑ لیے ہیں سارے کے سارے خود ساختہ جھوٹے اور باطل ہیں. بیسویں پارے کے شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات مشرکین سے کیے ہیں, وہ سوالات دیکھیے. اب اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله مع الله بل هم قوم يعدلون. یا یہ بہتر ہے, کون سا معبود بہتر ہے, وہ یا یہ سوال کیا جائے, اس سے پیچھے ایک سوال ہے, یہ بہتر ہے یا یہ؟ یہ بہتر ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمینوں کو پیدا کیا, اور آسمان سے بارش نازل کی, اور بارش کے نزول کے سبب باغات اگائے, حالانکہ تم باغ کا ایک پیڑ نہیں اگا سکتے تھے. الہم اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ یہ لوگ راہ حق سے منہ موڑتے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں کا خالق ہو, الہ وہی ہو سکتا ہے جو زمینوں کا خالق ہو, اور الہ وہ ہو سکتا ہے جو بارونق باغات اگائے, اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو آسمان سے بارش نازل کرے. یہ ساری صفتیں کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں, کسی دیوی کے اندر, کسی دیوتا کے اندر, کسی پیر کے اندر, کسی فقیر کے اندر. آسمانوں کا خالق, زمینوں کا خالق, پر رونق باغات کو اگانے والا, آسمان سے بارش کا برسانے والا, یہ ساری چیزیں کرنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ. باغات میں کا ایک درخت بھی تم اگا نہیں سکتے, یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. لہذا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ جواب میں سناٹا ہے, سکوت ہے. یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے, لہذا الہ وہی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ الہ کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. یا یہ بہتر ہے کہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا کہ تاکہ تم کو لے کر الٹ نہ جائے, رہنے کے قابل بنایا, اور زمین کے اوپر اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کا کھونٹا ٹھوک دیا ہے, دو تیسرے دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ بنا رکھی ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا, کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا, اور عدن کے مقام پر یمن میں ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں سمندر کے اندر ایک طرف گرم پانی ہے اور دوسری طرف ٹھنڈا پانی ہے, اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن گرم پانی ٹھنڈے پانی میں نہیں ملتا, ٹھنڈا پانی گرم پانی میں نہیں ملتا. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا, یہ چار چیزیں کرنے کی طاقت کس میں ہے ذرا بتاؤ؟ جس کے اندر طاقت ہو اسے الہ مانو. زمین کو اسی نے رہنے کے قابل بنایا, زمین میں اسی نے نہریں جاری کی, اور دو دریاؤں کے درمیان, ایک گرم پانی کا دریا ہے دوسرا ٹھنڈے پانی کا, اور ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے, لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں نہیں ملتے. اور اسی طرح زمین کے اوپر پہاڑوں کے کھوٹے کس نے ٹھوکے, یہ چاروں کام کرنے والا کون؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کیا یہ کام کوئی دیوی یا دیوتا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی پیر فقیر زندہ مردہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ قطعا نہیں. بل اکثرهم لا یعقلون, بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ اکثر مشرکین بے عقل ہیں, بے علم ہیں, جاہل ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے پھر سوال فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, بھلا بتاؤ کہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے؟ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے, تاکہ اس کی پریشانی دور ہو. اللہ فرماتا ہے پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا کون ہے اور سن کر کے اسے قبول کون کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ امن یجیب المضطر اذا دعا, پریشان حال جب دعا کرتا ہے تو پریشان حال کی دعا کو سنتا کون ہے, ایک, اور سننے کے بعد اس کی دعا کو قبول کون کرتا ہے, دو, اور دعا کو قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, ایک, شف السور, تین, اور ویجعلکم خلفاء الارض, اور ایک نسل کو مٹا کر کے دوسری نسل لاتا ہے. ایک نسل کو مٹا کر دوسری نسل لانے میں بڑی حکمت ہے. اگر لوگ مرے نا تو زمین پر تل رکھنے کی جگہ نہ رہ جائے. کچھ لوگ مرتے ہیں, کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں, مرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے اور زندگی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اگر سارے لوگ زندہ رہے تو آدمی زمین کے اوپر چل نہیں سکتا, اتنی بھیڑ ہو جائے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو موت دیتا ہے, کچھ لوگوں کو زندگی دیتا ہے. یہ زندگی اور موت بھی خود انسان کے لیے مفید ہے, ورنہ زمین کے اوپر تل رکھنے کی جگہ نہ رہے. تو اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, جب کوئی پریشان حال پریشان حالی میں پکارتا ہے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی دعا کو سن سکے, پھر دعا کو قبول کر سکے, پھر قبول کرنے کے بعد اس کی تکلیف کو دور کر سکے. اور ویجعلکم خلفاء الارض, اور ایک نسل کو ختم کر کے دوسری نسل کو لائے. الہ مع اللہ دلیل ما تذکرون, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. علامہ ابن قیم جو حضرت امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں, ان کی ایک کتاب ہے الجواب الکافی. الجواب الکافی کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ دعا کرتے وقت اگر یہ یہ شرطیں ہوں تو اللہ کی جناب سے دعا رد نہیں ہوتی ہے. کچھ شرطیں بتائیں انہوں نے. دعا کرتے وقت آدمی کا دل مکمل حاضر ہو, پورے حضور قلب کے ساتھ دعا کرے, پہلی شرط. دعا کرتے وقت دل اس کا حاضر ہو. آج آدمی ہاتھ کہیں اٹھائے رہتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور رہتا ہے, اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے پہلی شرط حضرت یہ بتائی ہے کہ آدمی کا دل دعا کرتے وقت مکمل حاضر رہے, ایک, حضور قلب ہو. دوسرے, اپنی ضرورت اور حاجت کا شدید احساس ہو, اے اللہ میں بہت پریشان ہوں, ضرورت اور حاجت کا شدید احساس. اور تیسرے, رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری اور غایت درجہ کا خشوع خضوع ہو. ایک دفعہ ایک صحابیہ جو بعد میں صحابیہ ہوئی, اس وقت ایمان نہیں لائی تھی, کسی ضرورت سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے عاجزانہ انداز میں, ہاتھوں کو پیر پر رکھتے ہوئے اتنے سکڑے ہوئے بیٹھے تھے کہ بیٹھنے کا انداز دیکھ کر کے عورت کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا کہ اللہ کا رسول ہو کر کے, اتنی بڑی ہستی ہو کر کے اس کے بیٹھنے کا انداز دیکھو کتنا عاجزانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے اس انداز کو دیکھ کر کے عورت کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا کہ اللہ کا رسول ہو کر کے دیکھو کتنے عاجزانہ انداز میں بیٹھا ہوا. آدمی چلتا ہے تو یہ سینہ پھلا کر چلتا ہے, گردن اکڑا کر کے چلتا ہے. نبی کا انداز نشست دیکھ کر کے عورت کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا کہ دیکھو نبی ہے یہ, لیکن بیٹھنے کا انداز دیکھو کتنا عاجزانہ ہے. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. تو دعا کے اندر پہلی چیز حضور قلب, دل حاضر ہو, اور دوسرے اپنی ضرورت اور حاجت کا شدید احساس ہو, اور تیسرے رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری اور غایت درجہ کا خشوع اور خضوع ہو, اور چوتھے اللہ کے اچھے ناموں میں سے اور اس کی اعلی صفات میں سے کسی صفت کا وسیلہ لے کر دعا کرے. کسی بابا کا وسیلہ, کسی پیر اور فقیر کا وسیلہ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے اور اس کی اعلی صفات میں سے کسی صفت کا یا کسی نام کا وسیلہ لے کر کے دعا کرے. حضرت نے فرمایا تجربہ یہ ہے کہ ایسی دعا بارگاہ الہی سے کم ہی رد کی جاتی ہے. پھر سے بتاؤں شرائط, میرا خیال ہے کہ اچھی طرح بات ذہن میں آ گئی ہوگی. حضور قلب ہو, دل بالکل حاضر ہو, اپنی ضرورت اور حاجت کا شدید احساس ہو, اور تیسرے اللہ رب العالمین کے سامنے غایت درجہ کا خشوع خضوع, عاجزی اور انکساری ہو, اور اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا وسیلہ لے کر یا اللہ کی اعلیٰ صفات میں سے کسی صفت کا وسیلہ لے کر کہ اگر بندہ دعا کرے تو دعا کی یہ چار شرائط اگر پوری ہو جائیں, حضرت کا فرمانا یہ ہے علامہ ابن قیم کا الجواب الکافی میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ بارگاہ الہی سے ایسی دعا کم ہی رد کی جاتی ہے. تو فرمایا گیا اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ قلیل ما تذکرون. کیا یہ سارے کام کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ آگے فرمایا گیا اما یادکم فی ظلمات البر والبحر, کون ہے اللہ کے علاوہ جو تاریکی میں خشکی کے اور طریقے یعنی سمندر کی تاریکی میں, اسی طریقے سے خشکی کی تاریکی میں کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ ستارے آسمان پر اللہ نے قندیلوں کی شکل میں لٹکا دیے تاکہ رات میں خشکی پر چلنے والا انسان اگر جنگل میں راستہ بھٹک جائے تو اسے راستہ مل جائے. اسی طریقے سے سمندر کے اندر تاریکی میں چل رہا ہو, راستہ بھٹک جائے تو ستاروں کی وجہ سے اپنی منزل کا صحیح تعین کر سکے, اپنا راستہ پا سکے. الہم اللہ ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ, ہواؤں کو چلاتا کون ہے؟ بادلوں کو ہوا کے ذریعے بھیجتا کون ہے جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر؟ کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش کو برساتا ہے؟ الہم اللہ تعالی اللہ مشکور. اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں صرف خاموشی ہے. اور آخر میں فرمایا گیا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ویرزقکم من السماء والارض. ایک بات پیارا سوال ہے, کون ہے جو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے اور پیدا کر کے مارتا ہے, مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے, کون ہے؟ الہم اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ طاقت موجود ہے جو کوئی چیز پیدا کر سکے اور اسے فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسے عالم وجود میں لا سکے؟ اور ایک سوال اور کیا گیا, امی یرزقکم من السماء والارض, آسمان سے اور زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کس در سے تمہیں روزی ملتی ہے, کسی غیر کے در سے یا میرے در سے؟ جواب دو. الہم اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آخر میں پورا چیلنج کر دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو نکالو, اگر تمہارے اس موقف کے اوپر کوئی دلیل ہے, کوئی علمی سند ہے, اگر تم سچے ہو اپنے موقف کے اندر دلیل لاؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور ایک جگہ ایک اور سوال کیا گیا, قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء فلا تسمعون. قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن لائے, ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دے تو کسی کے اندر پاور ہے, طاقت ہے جو دن لا سکے؟ اور بھلا بتاؤ کہ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ دن ہی دن کر دے تو تمہارے آرام کے لیے اللہ کے علاوہ کون ہے جو رات کو لا سکے؟ ہے کوئی؟ جواب میں خاموشی ہے. یہ سکوت اور خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. جب یہ سارے کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کے بندو پھر تم دیگر الہ کیوں تسلیم کرتے ہو؟ جب سارے کام کرنے والا میں تو الہ میں ہی ہو سکتا ہوں. لہذا یہ ساری صفات جس ہستی کے اندر موجود ہوں صرف وہی الہ ہو سکتا ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے اور یہ الہ